علم شکولا عظیم سی پا دا مولا دم پیدا کرا پر ملکو پا علم کی رتبا علم شکولا عظیم سی پا دا مولا دم پیدا کرا پر ملکو پا علم کی رتبا علم یو دا سی سرمایا دا هم دا دنیا هم دا رتبا دا چی پس خالا نور زادی جی دا سعادت لرش کارا دا علم شکولا عظیم سی پا دا مولا دم پیدا کرا پر ملکو پا علم کی رتبا علم شکولا عظیم سی پا دا مولا دم پیدا کرا پر ملکو پا علم کی رتبا علم اعزاز و پاسلا دی علم وزرت سکناتی پاکی عظیم منصوبی دی علم توشار دا آخراتی علم شکولا عظیم سی پا دا مولا آدم پیدا کرا پر ملکو پا علم کی رتبا علم شکولا عظیم سی پا دا مولا آدم پیدا کرا پر ملکو پا علم کی رتبا علم کی رضا دا سبحان دا زدکرا دا حدیث او قرآن دا رو را همیشه تلم گارسا تگلار سپیل دا نومان دا علم شکولا عظیم سی پا دا مولا آدم پیدا کرا پر ملکو پا علم کی رتبا علم شکولا عظیم سی پا دا مولا آدم پیدا کرا پر ملکو پا علم کی رتبا علم شجر عمل سمار دی علم بعمل خطر دی عمل پا علم کی ضرور دی چی عمل نبی وچ گدر دی علم شکولا عظیم سی پا دا مولا آدم پیدا کرا پر ملکو پا علم کی رتبا علم شکولا عظیم سی پا دا مولا آدم پیدا کرا پر ملکو پا علم کی رتبا تعلیم دا علم کی سوال دی علم نا پای بار دریا دی دریا دا علم کی چلام بی تری بر خرمن حق جنام دی علم شکولا عظیم سی پا دا مولا آدم پیدا کرا پر ملکو پا علم کی رتبا علم شکولا عظیم سی پا دا مولا آدم پیدا کرا پر ملکو پا علم کی رتبا علم صدق جاریا دا دا احادیث و سشکارا دا مهاجر رحمانی طالب سا زیدہ حسول مدرسا دا علم شکولا عظیم سی پا دا مولا آدم پیدا کرا پر ملکو پا علم کی رتبا علم شکولا عظیم سی پا دا مولا آدم پیدا کرا پر ملکو پا علم کی رتبا